tulipendana sana, mimi na wewe, lakini kwa tamaa yako ukanikimbia. Nilidua sana kuhusu jambo hilo, dada kidawa, tamaa haifai. Tulipokuwa sote dada kidawa, tulipendana sana, mimi na wewe, lakini kwa tamaa yako ukanikimbia. Nilidua sana kuhusu jambo hilo, dada kidawa, tamaa haifai. Wakati umepita, utakwenda wapi?